FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Val de reacții după raportul critic al Comisiei Europene la adresa României în privința justiției. În document, executivul comunitar a constatat regrese în reformarea sistemului judiciar. Evoluțiile politice de la București au îngreunat lupta anticorupție, ceea ce reprezintă motiv de preocupare majoră la Bruxelles. Autoritățile române trebuie să ia urgent măsuri legislative concrete care să asigure independența justiției. Este mesajul pe care l-a transmis ieri șeful interimar al reprezentanței Comisiei Europene din România, Cristian Bughiu. Este necesar ca instituțiile cheie din România să demonstreze un angajament colectiv și ferm în ceea ce privește independența justiției și păstrarea echilibrului în sistemul judiciar. Suntem într-o cursă lungă, am fi dorit să nu asistăm la o întoarcere din drum, însă rămânem încrezători că autoritățile române vor da un nou impuls în ceea ce privește atingerea obiectivelor MCV. România poate folosi banii europeni pentru reformarea justiției, mai spune Cristian Bughiu. Comisia Europeană pune la dispoziția României 125 de milioane de euro pentru proiecte destinate reformei sistemului judiciar din România. Direcția Națională Anticorupție susține că presiunile la care au fost supuși procurorii săi au avut un impact negativ. DNA susține că nu poate lucra decât în baza unor legi care garantează independența instituțiilor judiciare și eficiența combaterii corupției la nivel înalt. Asociațiile de magistrați susțin că cei responsabili trebuie să-și asume eșecul. Iar ministrul interimar al justiției, Ana Birceală, a anunțat că va convoca de urgență Comisia Națională de Specialitate pentru a fi conceput un plan de măsuri. Comisia e formată din reprezentanții instituțiilor care au un rol în privința funcționării sistemului judiciar. Din punctul meu de vedere, este esențial ca toate instituțiile care au un rol în justiție să continue eforturile în cele două direcții subliniate și în acest raport, și anume lupta împotriva corupției și independența justiției, astfel încât să fie îndeplinite toate recomandările din acest raport. Depinde numai de noi. Este momentul, din punctul nostru de vedere, să concepem un plan de acțiune cu termene strânse pentru implementarea recomandărilor pe care apoi să îl discutăm cu Comisia Europeană și de care să ne ținem. Fiecare instituție trebuie să-și facă, pe de-o parte, propria analiză, să vină cu propriile măsuri integrate și atunci avem un plan de acțiune comun cu termene și cu responsabili. Ana Birceală a observat că raportul MCV îi dă dreptate în ceea ce privește secția specială de anchetare a magistraților și activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul e de părere că secția nu mai poate funcționa în actuala formă și se află în conflict deschis cu președinta CSM, Lia Savonea. Și de această dată, Comisia Europeană critică înființarea și funcționarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Raportul recomandă în mod explicit desființarea acestei secții. Nu pot să nu-mi exprim regretul și îngrijorarea profundă că activitatea din ultimul an a CSM a determinat o evaluare negativă din partea Comisiei Europene, pornind de la afirmațiile sau acțiunile unor membri CSM și, mai grav, ale președintelui CSM, menționat în mod expres în raport. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât reflectă un regres vădit față de evaluările anterioare ale Comisiei privind modul în care CSM și-a îndeplinit menirea constituțională de garant al independenței justiției. Tot de la Palatul Victoria, Viorica Dăncilă susține că executivul nu s-ar amesteca în treburile justiției. După câte știu eu, activitatea guvernului a fost una bună, noi nu am interferat în justiție, nu am luat nicio măsură pe justiție și de fiecare dată am solicitat ca politicul să nu intervină în justiție. Nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție și ați văzut că chiar am sancționat atunci când cineva a intervenit în justiție. În ceea ce îl privește pe premierul desemnat, Ludovic Orban, spune că România are nevoie de un plan clar, astfel încât problemele să fie rezolvate indiferent de cine deține puterea politică. Trebuie să ținem cont de punctele de vedere exprimate în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, în raportul care este adoptat, și trebuie să punem în practică un plan de acțiune pentru a îndepărta toate aceste critici și puncte de vedere formulate privitor la justiția din România. Ne dorim o justiție independentă, egală pentru toți, care să respecte drepturile și libertățile fundamentale, care să nu fie supusă niciunei forme de presiune din partea conducerii politice. Cât despre Bulgaria, care se află sub aceeași monitorizare europeană ca România, Comisia a ajuns la concluzia că progresele din țara vecină sunt suficiente pentru a avea în vedere ridicarea mecanismului de cooperare și verificare. Adriana Sârbu. Întrebat când ar putea recomanda Comisia Europeană să ridice mecanismul de cooperare și verificare în cazul Bulgariei, comisarul pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a spus că decizia ar trebui să aparțină viitoarei comisii. Ea nu ar fi de așteptat mai devreme de o lună. Comisia însă a ajuns la concluzia că progresele sunt suficiente pentru a avea în vedere ridicarea MCV-ului. Comisia așteaptă acum să afle părerile Consiliului European și pe cele ale Parlamentului. Provocările rămase vor fi monitorizate prin alte instrumente europene și naționale. Cât despre posibilitatea ca în cazul României să fie aplicat articolul 7 din Tratatul Uniunii, comisarul Avramopoulos a spus doar, citez, mergem prea departe. Activarea articolului 7 poate duce la suspendarea dreptului de vot al unui stat membru în Consiliul European și la sancțiuni financiare. Chiar în ziua publicării raportului MCV la București, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a respins cu 12 voturi la 10 proiectul prin care USR propune desființarea secției speciale de anchetare a magistraților. Ioan Cupșa de la PNL s-a opus PSD-știlor Nicușor Halici și Florin Iordache. Acesta din urmă a răbufnit la criticile formulate de Stelian Ion de la USR. Nu aveți niciun fel de argumente. Sigur, argumentul pe care noi l-am întrezărit de la bun început a fost acela de a vă înstăpâni justiția. Adică e bine să rămână la DNA, așa vreți dumneavoastră. Nu vă mai e utilă. Dacă nu mai sunteți la putere, la ce să vă mai folosească această secție, domnule Iordache? Se pare că nu trebuia secție, se pare că trebuia direcție, având în vedere că 3/4 din magistrații din România aveau sau dosare încă. Ați vorbit despre 60.000 de dosare. Nu știu care a fost intenția dumneavoastră întru totul. Dar e vorba despre o intimidare la care un reprezentant al Parlamentului se dedă astfel în Comisia Juridică în plină dezbatere a unei inițiative. Bun, am înțeles ideea. Că această secție este o pacoste, ea trebuie să fie desființată cât de curând, pentru că nu exista o presiune înainte, ci acum există o presiune pe judecători, pe magistrați. Dacă vă faceți în continuare că nu vedeți, că nu auziți, e treaba dumneavoastră. Dar ce ar fi fost dacă domnule Iordache intra în vigoare acea propunere pe care ați făcut-o? Bun, nu face obiectul, vă rog eu. Haideți să... Înțelegi mai greu, îți explic după aia. Bun, supun la vot cu 12 voturi pentru, 10 împotrivă, raport de respingere adoptat. Acum, raportul de respingere urmează să ajungă în plenul Camerei Deputaților pentru a fi votat în calitate de prim for sesizat. Premierul desemnat Ludovic Orban are programată astăzi ultima discuție în vederea coagulării unei majorități necesare învestirii guvernului. Liderul PNL se va întâlni cu reprezentanții pro-România. După negocierile de ieri cu PMP, USR, ALDE și UDMR, Ludovic Orban a spus că cele mai multe dintre condițiile puse de partide au fost agreate. Transmite corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Primii care au venit la discuțiile cu liberale au fost cei de la ALDE, în frunte cu liderul formațiunii Călin Popescu-Tăriceanu. Aceștia au pus pe masă un acord cu 12 condiții, printre care formarea unui guvern monocolor și păstrarea cotei unice. Tăriceanu a spus că va propune partidului ca toți senatorii și deputații ALDE să voteze guvernul. Sigur că intrarea unor alte partide ar bulversa, aș spune, o anumită logică simplă, s-ar transforma dintr-un guvern monocolor într-un guvern de coaliție. De la PMP a venit doar liderul partidului Eugen Tomac, care a stat aproximativ un minut, timp în care le-a spus liberalilor că este nemulțumit de faptul că formațiunea sa nu va fi cooptată la guvernare, așa cum a promis Ludovic Orban înainte de moțiunea de cenzură. La rândul lor, cei de la UDMR și-au reiterat condițiile deja anunțate, fără ordonanțe de urgență în domeniul justiției sau în cel electoral și acordarea a 6% din PIB pentru educație. La finalul discuțiilor cu liberalii, Kelemen Hunor a declarat că sunt șanse serioase să treacă acest guvern. Ultimii la negocieri au fost cei de la USR, care au venit la rândul lor cu un acord în 16 puncte pe care l-au pus pe masa liberalilor. Am ajuns la un acord. Ultima rundă de negocieri va avea loc miercuri cu Pro-România, iar apoi Ludovic Orban va supune joi aprobării conducerii PNL tot ceea ce s-a discutat cu celelalte partide. Am făcut pași serioși înainte. Șansele noastre de a reuși învestirea guvernului sunt foarte mari. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În Marea Britanie, Camera Comunelor a acceptat să dezbată proiectul de lege privind ieșirea regatului din Uniunea Europeană. Documentul se bazează pe noul acord Brexit renegociat de premierul Boris Johnson cu Bruxelles. Este pentru prima dată când acordul Brexit obține o majoritate în Parlament. Cele trei încercări ale fostului premier Theresa May în acest sens au însemnat tot atâtea eșecuri. Pe de altă parte, Camera Comunelor a respins calendarul dezbaterilor propus de premierul Boris Johnson. El voia ca analiza legii să se încheie joi. Fiți alături de noi pentru a agrea un calendar rezonabil. Sper că vom ajunge la un acord asupra proiectului de lege. Amend the detail of this bill. That would be the sensible way forward. Liderul opoziției laboriste Jeremy Corbyn i-a sugerat premierului să negocieze un calendar al dezbaterilor care să le permită deputaților să analizeze atent legea și să-i aducă amendamente. Boris Johnson însă a răspuns că suspendă procedura necesară adoptării. The government must take the only responsible course. Guvernul trebuie să adopte singurul calendar responsabil și să accelereze pregătirile pentru un Brexit fără acord. Voi discuta cu statele Uniunii Europene despre intențiile lor, dar până vor lua o decizie și până vom lua noi o decizie, eu spun, întrerupem procedura de legiferare. Acordul de retragere din Uniune caută să evite instituirea de controale vamale între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. De asemenea, el prevede că drepturile europenilor aflați la muncă în Marea Britanie nu vor suferi modificări. Aproximativ 400.000 de cetățeni români se află în această situație. Aseară, președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, le-a propus liderilor blocului comunitar o nouă amânare a datei limită pentru Brexit, anume 31 octombrie. Cele 8 zile rămase până atunci par să fie insuficiente. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi caldă și frumoasă, chiar deosebit de caldă după amiaza în majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult senin, dar în prima parte a zilei apar ceața și burnița în zonele din estul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade, cel mai cald va fi în Banat și Crișana. După o dimineață cu ceață se anunță o zi frumoasă și caldă și în capitală, cu soare și o maximă de 23 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, nicio surpriză aseară în Liga Campionilor. Marile echipe s-au distrat, Paris Saint-Germain 5-0 în deplasare la FC Bruges, triplă Mbappé și dublă Icardi. Tottenham a făcut același scor cu Steaua Roșie Belgrad, Kane și Son au reușit câte o dublă. Manchester City a învins-o cu 5-1 pe Atalanta Bergamo după ce italienii au deschis scorul dintr-un penalty. Echipa lui Guardiola a răsturnat după doar 6 minute rezultatul, dublă Aguero, iar în repriza secundă Sterling a semnat un hat-trick. Florin Andone a fost titular la Galatasaray, învinsă de Real Madrid cu 1-0 la Istanbul, scor stabilit de Kroos din minutul 18. Lokomotiv Moscova a fost aproape să dea lovitura, a condus-o la Torino pe Juventus până în minutul 77, dar Dybala a întors meciul cu 2 goluri în interval de 4 minute. Bayern München s-a impus cu 3-2 în deplasare la Olympiacos Pireu, unde Lewandowski a înscris și el 2 goluri. În fine, Atletico Madrid a trecut la limită de Bayer Leverkusen 1-0, iar Shakhtar Donetsk și Dinamo Zagreb au remizat 2-2. Diseară sunt celelalte 8 meciuri din Liga Campionilor, cap de afiș Inter Borussia Dortmund. FC Viitorul a părăsit din primul tur UEFA Youth League. Echipa sub 19 ani a lui Hagi a fost eliminată de formația slovenă Domžale, după ce a pierdut cu 0-2 în deplasare. În tur la Ovidiu a fost 0-0. Aseară, la scorul de 0-1, Viitorul a ratat un penalty. Răzvan Lucescu a ajuns în finala Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal la primul său sezon pe banca saudiților. Echipa lui a pierdut pe teren propriu cu 2-4 returul semifinalei cu Al Sadd din Qatar, formație pregătită de fostul mijlocaș al Barcelonei, Xavi. Al Hilal câștigase cu 4-1 prima manșă, iar aseară a deschis scorul, dar apoi a încasat 3 goluri în interval de numai 4 minute la jumătatea primei reprize. Răzvan Lucescu și elevii săi vor juca finala cu câștigătoarea dintre Guangzhou Evergrande din China și Urawa Red Diamonds din Japonia. În tur au câștigat niponii cu 2-0, iar diseară se va juca manșa secundă. Marius Copil a fost eliminat din runda inaugurală a turneului de la Buzzer. Posesorul unui wildcard, tenismenul român, a fost învins de spaniolul Roberto Bautista Agut, numărul 10 mondial, 6-4-7-5. Amintim, Copil a fost finalist anul trecut în orașul natal al lui Roger Federer, chiar împotriva elvețianului. Hai băi, dăm și noi niște pronosticuri pentru diseară la Guangzhou Evergrande cu Urawa Red Diamonds. 2-2. Eu zic că nu se prezintă și câștigă cu 3-0. Bate Urawa 1-0. Mm-hmm. O să vezi. În fine, diseară avem... Ai văzut că nici n-a întrebat cine nu se prezintă, adică... Băi de... vorbind de parcă ne-am și pricepe. Hai, ok, da, ia spuneți. Deci Răzvan Lucescu, da, finală de Liga Campionilor Asiei, îi prevăd un viitor frumos acolo. Liga Campionilor Asiei. Liga Campionilor, okay. Cum avem noi Liga Campionilor Europeni. Așa. Și au și Liga Campionilor Asiei. Și crezi că a făcut el echipa sau e Luce prin telefon?